Başı pare pare, hey hey, dumanlı dağlar, oy oy. Duman eğlenir mi, hey hey, kar olmayınca, oy oy. Bana diyorlar ki, hey hey, sen gönül eyle, oy oy. Gönül eğlenir mi, hey hey, ya. Bana diyorlar ki, hey hey, sen gönül eyle, oy oy. Gönül eylenir mi, hey hey, yar olmayınca, oy. Ben bu yaylalara, hey hey, yaylamı derim, oy oy. Başı bölük bölük, hey hey, kan olmayınca, oy oy. Ben bu güzellere, hey hey, güzel derim, oy oy. Aslı Türkmen kendi, hey hey, bay olmayınca, oy oy. Ben bu güzellere, hey hey, güzel mi derim, oy oy. Aslı Türkmen kendi, hey hey, bay.